beside me, and your tears caress my hand. Then I realize, dear, you make me feel a happy man. When the sunshine through the curtains and some sunbeam frees your eyes, to find you're still sleeping in our little paradise. The day begins, and we must do what we have to. So you have to leave. I'll tell you, I surely won't forget your name. And should you want to see me, my bed is yours, love, just the same. The day begins, and we must do what we have to. So you have to leave. The day begins, and we must do what we have to. So you have to leave. Zo, dat duurde ook niet lang. 2 minuten en een paar seconden. Groeneveld en Koch, oftewel Greenfield en Cook. A Day Begins. Dat klopt natuurlijk ook weer niet helemaal, maar goed. En die korte nummertjes, dit was uit 1971. En die korte nummertjes die maakten ze vooral in de jaren 60. En weet je waarom? Dan kwamen er meer kwartjes in de jukebox. Goeie vanavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Zo, weer een nieuwe aflevering van dit programma, een nieuwe week. Maar het vertrouwde geluid in dit programma. Nieuwtjes, wetenswaardigheden, muziek. Je kent het zo langzamerhand wel. En wat we aan wetenswaardigheden hebben, dat is ook alvast even een kleine opsomming van geven. De afdeling geriatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dus een ziekenhuis met verschillende locaties, zoals je waarschijnlijk wel weet. Dordrecht, Zwijndrecht en ook nog in Sliedrecht. Maar die hebben een prachtige donatie gekregen in de vorm van antivalbedden. Zo heet dat, antivalbedden. En dat is al een beetje zoals de naam aangeeft. Daar kun je maar heel moeilijk uitvallen. En dat kan in sommige gevallen een heel nuttige investering zijn. Die bedden hebben ze dus gekregen. En Herman de Bruin die gaat er straks eens over praten van wat dat allemaal te betekenen heeft. Uiteraard ook deze maandag onze gast weer Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de Jaguar. En dan niet de auto, mag ik aannemen, maar het beest, de Jaguar. En tenslotte hebben we later in het programma ook nog Mariska de Vries. Zij gaat praten met Willy van Leeuwen. En Willy van Leeuwen die verloor door een bedrijfsongeval, een noodlottig bedrijfsongeval, haar man en bleef toen met 2 kinderen achter. En heeft daar een hele opmerkelijke manier voor gevonden om zich daar doorheen te slaan. En daar praat ze dan straks over met Mariska de Vries dus. Veel muziek, Patty Austin, wat dacht je daarvan? En dan ook nog samen met James Ingram. Het kan niet mooier. Baby, come to me. Doen we. Thinking back in time when love was only in my mind, I realized ain't no second chance. You got to hold on to romance. Don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. Baby, come to me. Let me put my arms around you. This was meant to be. And I'm also glad I found you. Need you every day. Gotta have your love around me, baby. Always stay. Cause I can't go back to living without you. Spending every dime to keep you talking on the line. That's how it was.

Oh ja, je hoort het gewoon voorbij klotsen. De muziek van Enya en Caribbean Blue. Ja, dan gaan we naar het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dat wil zeggen, je kunt gewoon thuis blijven hoor. Maar we gaan qua onderwerp naar het Albert Schweitzer ziekenhuis. Want daar is iets bijzonders voorgevallen. En daar gaan we natuurlijk, daar zitten we bovenop, dat begrijp je wel. En als we er bovenop zitten, dan hebben we daar Herman de Bruin voor. Herman, zeg het eens. Ik ga praten met Anne-Sophie Brouwers. Ze is afdeling over geriatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Ze is blij geworden van een schenking, een gulle schenking zelfs. Vertel Anne-Sophie, welkom trouwens. Ja, dank u wel. Nee, dat klopt inderdaad. Wij hebben op de afdeling geriatrie hebben wij 6 bedden in ontvangst mogen nemen van de firma in Dordrecht. Dat heet Wissner Bolsenhof. En zij hebben 6 bedden aan ons geschonken voor de valpreventie om dat te verminderen. En omdat zij ook in Dordrecht zit en het ziekenhuis zit ook in Dordrecht. En we deden nog geen zaken met ze. Vonden zij het hartstikke leuk om deze bedden aan ons cadeau te doen. Wat voor soort bedden zijn het dan? Het zijn geen gewone ziekenhuisbedden, hè? Nee. Het is wel een ziekenhuisbed, maar het is een luxe bed wat wij nu hebben. Mm-hmm. En dit bed is zo bijzonder omdat het voornamelijk voor de afdeling geriatrie, of de oudere patiëntencategorie, zo prettig is. Omdat er verschillende snufjes op zitten wat wij heel goed kunnen gebruiken. En omdat het bed heel erg laag van de grond kan, is het risico dat patiënten ook minder snel uit bed vallen. Dus dat maakt het bed heel bijzonder. Ja. Maar ook als er bijvoorbeeld een alarmpje afgaat, als het bijvoorbeeld vergeten wordt om op de rem te zetten. Nou, dat is alleen maar goed. Je hebt verschillende verstelbare bedhekken. Dus dat is ook heel goed en handig om te gebruiken zeg maar bij deze patiëntencategorie. Ja. Het kan ook gelijk heel makkelijk in een goede zithouding. Dus vooral als eten wat lastig gaat. Het is belangrijk patiënten goed om rechtop te zetten. Nou, dat gaat ook in één beweging heel gemakkelijk. Dus al met al is het wel een heel luxe bed voor ons. Waren jullie erg verrast dat je er... Want je vroeg er 1 en dan krijg je er 6. Ja, nee, dit was een hele verrassing. En we dachten ook natuurlijk, we dachten misschien een brutale vraag. En we hadden meer gesteld van het bed in bruikleen. Nou ja, toen kwamen zij natuurlijk om 6 te schenken. Ja, nee, dat had ik helemaal niet verwacht. Het was echt dat was helemaal overtroffen eigenlijk. Ja. Maar zijn ze al wel in gebruik bij ziekenhuizen? Want jullie wisten er wel van dat ze er waren. Ja, we wisten er wel van. Ik weet niet of ze in andere ziekenhuizen, dat zal wellicht, maar daar... Zover ben ik niet geïnformeerd, maar bij ons zijn ze direct in gebruik genomen. Ja. En? Bevalt? Ja, absoluut. Zowel verpleging als patiënt. Dus tot nu toe goede verhalen. Dus die genereuze firma die kan een order verwachten bijna? Ja, dat hoop ik wel, ja. Ja, dat hopen zij ook. Ja, dat hopen zij ook, ja. Nee, helaas gaat dat centraal. Dus dat met de centrale aanbesteding. Ja, dus, maar in principe, dat hoop ik wel. Jullie zijn er in ieder geval heel tevreden mee. En je wilt er graag mee verder gaan. En het hoeft natuurlijk niet voor alle patiënten in het ziekenhuis, hè? Nee. Dat is ook zeker zo. Het hoeft niet gelijk voor iedereen. Maar vooral voor de patiënten van die 70 jaar en ouder zijn. En die toch wat kwetsbaarder zijn. Door bijvoorbeeld ook verwarde patiënten of bijvoorbeeld patiënten met dementie en die toch wat sneller gaan lopen, bijvoorbeeld uit bed gaan en zo, is het wel heel fijn. Ja, en een dichtbij je buur, zeggen ze altijd, is beter dan een verre vriend. En jullie hebben een dichtbij je buur gevonden die 6 antivalbedden hebben geschonken. Geweldig. Ja. Beter kan niet. Nee. Betere buur kunnen wij niet wensen. Nee, zo is dat. Want jullie kenden de buur eigenlijk niet. Ja, je kende ze wel, maar je was er nog niet mee in contact gekomen. En nu is dat in ieder geval wel geregeld. En jullie kunnen die bedden prima gebruiken. Ja, klopt. Mooi om dat allemaal te horen. En het was geen Sinterklaastijd, maar het was wel een mooi cadeau. Ja, nee, absoluut. Zeker. Ja. Mensen die wat meer willen weten over de afdeling geriatrie, of hebben jullie de bed ergens op een website staan? Of laten jullie zien hoe het werkt? Of is dat nog niet zover? Ja, er is alleen een foto van het bed op de website tot nu toe te vinden. Maar dat jullie dat bed hebben en dat bedden hebben en dat jullie er heel blij mee zijn, dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Anne-Sophie Brouwer, van het afdelingshoofd van de geriatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het inrichten en werken met de bedden. On aurait pu se dire

and transmit thought energy far beyond the norm. You close your eyes, you concentrate, together that's the way to send the message we declare. Beetje zo'n meesterwerkje uit de jaren 70 van de vorige eeuw van de groep Klaatoe. Het nummer heette Calling Occupants of Interplanetary Craft. Dat is een hele mond vol. Zometeen, dan gaan we naar Mariska de Vries. Zij zit in het hokje hier naast mij. En ze gaat praten met Willy van Leeuwen, die een moeilijke periode in haar leven op een opmerkelijke manier heeft opgelost of is doorgekomen, hoe je dat maar wil. Mariska mag nog niet meteen in het woord, is nog een stukje muziek, maar is ook weer de moeite waard van Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine. Klinkt een beetje vakantieachtig en misschien is dat ook wel zo. Falling in Love, dat is echt iets voor de vakantie. Falling in love again. Oh, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, fal vind dat wel van die muziek waarvan je, ja, dan moet je eigenlijk gewoon naar luisteren als je op een terras zit met een room drink in Miami. En dan natuurlijk vraag je daar in Miami meteen ook een portie bitterballen bij. We gaan naar een wat serieuzer onderwerp. In het hokje hier naast mij zit Mariska de Vries. En tegenover haar zit een andere mevrouw. Nou ga ik daar niet een heel verhaal over ophangen, want dat kan Mariska beter zelf doen. Wie is er aangeschoven? Willy van Leeuwen is tegenover mij aangeschoven. Zij is schrijver en coach bij Effectief Rouwen. Willy, welkom. Dankjewel. Is dat altijd je beroep geweest of deed je eerst iets anders? Ja, ik heb zeker wel iets anders gedaan. Ik heb eigenlijk jaren gewerkt in de financiële wereld als accountmanager voor agragebedrijven, financieringen. En heel iets anders. Ja, het is heel iets anders. Maar ik kom ook wel uit de agrarische wereld, dus het was voor mij wel heel herkenbaar. Maar na een jaar of 16, 17 had ik dat wel gezien. Het kon mij echt niet meer interesseren. En toen dacht ik, ik ga wat anders doen. En in overleg met mijn man heb ik toen mijn baan opgezegd en ben ik gaan studeren. Voor wat? Ja, ik ben gewoon begonnen met alternatieve geneeswijzen. Dat had echt wel mijn interesses en ik denk, ik wil daar gewoon meer over weten en ik wil gewoon een hele andere kant op. Dus dat heb ik gedaan en dat was heel fijn, maar na 4 maanden overleed mijn man. Heel plotseling. Dus, ja, heel plotseling. En ja, toen gingen de boeken, de studieboeken aan de kant en mijn droom om een eigen praktijk te hebben en mensen te helpen. Met waar ze mee zitten, wist ik toen niet helemaal duidelijk wat dat zou zijn. Dat ging allemaal in de kast. Je had even genoeg aan alles wat er om je heen gebeurde. Ja, ik had 2 kleine kindertjes en ik moest een bedrijf afwikkelen financieel. En ik was gewoon in een totaal andere wereld beland. Want jouw man had een eigen bedrijf? Ja, ja, en daar deed ik de administratie voor. Dus ik had ook helemaal geen werk meer. Je hele wereld stortte in 1 keer in. Nou, het stortte niet in, maar het was gewoon allemaal totaal anders. En ik merkte gewoon dat bepaalde dingen gewoon totaal niet meer belangrijk waren en dat andere dingen juist heel erg belangrijk werden. En in dat hele nieuwe gebied, in dat hele nieuwe leven moest ik zien uit te vinden hoe je moest rouwen. Maar hoe reageerden je kinderen? Want kinderen ja, beleven het toch anders dan de volwassenen, denk ik, als hun vader plotseling overlijdt. Ja, en dan nog ervaarde mijn kind dat ook ieder weer anders. Weer anders, wat ik heel goed zag. Ja, ik heb maar gewoon op mijn gevoel gedaan wat ik dacht dat goed was. En dat blijkt gewoon ook echt zo te werken. Dus als ik me niet goed voelde, liet ik dat gewoon zien. En als ik blij was, en dat gebeurde echt wel, dan liet ik dat ook zien. En ik kon ook gewoon benoemen van, nou, vandaag doen we dit. Want dat vind ik belangrijk, dat we het vandaag zo doen. En morgen gaan we dat doen. En dat is daar en daarom. Maar je laat als ouder zien, in ieder geval ik liet als ouder zien, dat ik aan het rouwen was. En dat ik papa erg miste, maar dat ik ook weer blij wilde zijn. Ja, je hebt als ouder, ben je gewoon echt het rouwvoorbeeld. Ja, en dat is ook een hele verantwoordelijkheid natuurlijk, hè? Ja, maar je kunt niet zeggen, ik geef het aan iemand anders. Want nee. je bent gewoon verantwoordelijk. Ja. En als ik dan nu terugkijk, en natuurlijk was het toen best wel eens zwaar, zeg ik van nu, van we hebben elkaar zo goed leren kennen. Ik heb mijn kinderen zo goed leren kennen daardoor. Ook mezelf. Het heeft wat positiefs gebracht eigenlijk door alles verdriet heen. Ja. Ja. Ja. Ja. Met die ervaring ben je je eigen opleiding daarin gaan volgen? Of heb je daar geen opleiding in gevuld? Ben je gewoon de ervaringsdeskundige? Ik ben de ervaringsdeskundige en de rouwdeskundige. En ik ben holistisch therapeut. Dus ik kijk naar mensen in hun totaliteit. Dus niet alleen maar naar hoe ze denken, maar ook wat voelen ze. Wat voelen ze lichamelijk? Hoe zien ze hun familie? Hoe zien ze hun gezin? Dus gewoon veel meer hun hele plaatje. Het hele plaatje compleet. Want dat speelt allemaal mee als je aan het trouwen bent eigenlijk. Ja. Ja. De hele omgeving. Ja. Oké. Okay. Als mensen meer over jou willen weten, heb je een website? Ja, dat is de website www.effectiefrouwen.nl. www.effectiefrouwen.nl. Willy van Leeuwen. Rouwverwerking, dankjewel. show her how you feel. Hold on my heart, throw me a lifeline. I'll keep a place for you somewhere deep inside. So hold on my heart, please tell her to be patient, 'cause there has never been a time that I wanted something more. Collins en, ik zal maar zeggen, zijn Genesis. Hold on my heart. Moet je vooral doen. Ik ga hem zo'n beetje inpakken, wegwezen. Het is mooi weer. Misschien is er nog wel een terrasje open buiten. Misschien op de nieuwe binnenweg. Ik ga zo even kijken. Even koud biertje drinken nog. Ik wens je in ieder geval een hele rustige nacht. Of je die nou slapend of wakend doorbrengt, zoals ik dat altijd maar noem. Dat moet je zelf maar even uitzoeken. Morgenavond dan is er een nieuwe aflevering van het programma Bert de Wolf. Die zit dan op de stoel waarop ik nu zit. Ik verwijs je nog even naar onze website, delateavond.nl. Daar vind je nog een hele hoop programmagegevens, informatie dus over de late avond, uiteraard. Nou, goeienacht. Wat mij betreft tot de volgende keer. Doei! I know if you could hear me, you'd say... There's always two sides to every story. Here's mine. I found out I can't live without you. Face up to the You wouldn't be afraid.